Hakkında hiçbir değişiklik olmayacak bazı hakikatler vardır. Yani kainattaki mevcut olan eşyanın dilden külle küçükten büyüğe ne var ise hepsinin varoluşunda, yaratılışında mutlak bir gayesi vardır. Bir hedefi vardır. Allah Azze ve Celle onu bu hedef ve gaye için yaratmıştır. Çünkü ayet-i kerimede buyurduğu gibi biz abes, yani gayesiz ve boş hiçbir şey yaratmadık diyor. Ama ne var ki bizim için, yani insanoğlu için illa o eşyanın ne için, hangi maksatla yaratıldığını bilmemiz mümkün değildir. Biz sadece bildirilenin, yani hangisi hakkında bize malumat verilmiş ise ancak onun ne için yaratıldığını biliriz. Bazıları da tabiaten, yani vaka olarak bilinir. Yani bir ineğin, arının, binek hayvanlarının varlığı içtimai, sosyal hayatımızda ne için kullanıldığı bilindiği için onun, bizim aramızdaki varlığı yaratılış itibariyle ona ait olan hizmeti eda etmektir. Başka hiçbir şey değildir. Ama bazıları sadece bildirilmiştir, bu bunun için yaratılmıştır diye. Bu da aynen insanoğlunun, biz insanı ancak bize ibadet ve kulluk etsin diye yarattık denilmesi gibi bu Kur'an'da bildiriliyor. Onun için bilinip veya bilinmemesiyle mahiyeti hakkında hiçbir değişiklik olmayacak öyle hakikatler, gerçekler vardır ki insanoğlunun bu gerçekleri bilmemezlikten gelişi o gerçeğin, hakikatin mahiyeti hakkında hiçbir değişiklik yapmaz. Bu ancak şunu gösterir. Buna rağmen insan bilmemezlik gibi bir hal ile arz-ı endam ederse bu insan oğlunun aptallığını, akılsızlığını, eblehliğini gösterir. Aynen kişinin güpegündüz güneşe karşı gözlerini kapayıp güneşin yokluğunu iddia etmesi gibidir. Bu adam sadece gözlerini kapamıştır, güneş onun için yoktur. Değilse güneş hakikaten yok değil, değildir. Aynen de böyle insan oğlunun bağnazlığını ifade eden bu tavrı bir şey değiştirmiyor. Binaenaleyh Subhanehu ve Teala Kur'an'da buyuruyor ki nahnu halaknakum فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ. Siz tasdik etmeseniz de, inanmasanız da sizi biz yarattık diyor. İnsan oğlu ister kabul etsin bunu, ister etmesin. İnsanı Allah yaratmıştır. İnsan oğlunun bunu inkar etmesi, benim bir yaratıcım yok demesi, gerçekten, hakikatten hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çünkü insan yokken var olan bir mahluktur. Binaenaleyh yaratılmıştır. Yaratılmış ise bir yaratan vardır. Normal, kevni olarak, yani kevni takdir, kader dediğimiz mevzularda, diyelim ki bir fizik ve kimyada, var iken hiçbir şeyin yok olması, yokken var olması mümkün değildir. Bu Lavaziye kanunu dediğimiz esas da böyle geçer. İnsanoğlu var ise hem de hiç yoktan yaratılmış ise bunu var eden birinin varlığına delalet eder. İster kendisi bunu kabul etsin, ister etmesin hiç önemli değildir. Hakikat şudur ki insanoğlu sair mevcudat gibi, her şey gibi yaratılmış bir varlıktır. Yaratılmışlık yönüyle sağ elinden bir farkı yoktur. bunlar gibidir. İnsanoğlunun varoluşu onu var edenin mevcut oluşunu gösterir. Aynen bu komedinin sehpa varsa burada, aklı ve kalbi devrede olarak düşünen bir insan için şuna yoktan var oldu veyahut bu bir zamanlar ağaçken kendi kendine kesildi, biçildi, ölçülü bir hale getirildi, birleştirildi, cem edildi ve yerden maden olarak çıkartılan bir şey ince ince eritildi, kesildi, çivi oldu, bunları birleştirdi veyahut yapıştırdı demesi o kişinin ne kadar ebleh, yani ahmaklığına delalet ederse, insanın kendisi içinde hiç yoktan böyle bir yaratıcı olmadan var olduğunu iddia etmesi bundan daha aptallığını ifade eder, gösterir. Bunu itiraf etse de etmese de onu Allah yaratmıştır. Yeryüzündeki mahlukatın en şereflisi insanoğludur. Şu da bir gerçektir ki, bir zerrenin dahi varoluşu gayesiz, maksatsız değilse, insanoğlunun hiç değildir. O onlardan daha çok bir gaye için yaratılmışlığa layıktır. Fakat inkarda insanoğlunun ifade ettiği sözler kendisini sairlerinden de aşağı, esfeli safilin dediğimiz bir seviyeye, bir dereceye düşürmektedir. Bunun için de Allah Azze ve Celle لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ. Biz insanı o kadar güzel bir şekilde halk ettik, yarattık ki ve sonra da onu aşağıların aşağısına attık diyor. Güzel bir şekilde yaratılan, güzel hasletlerle tecihiz edilerek yaratılan, var edilen insanın sonra da aşağıların aşağısına, esfel-i safilin dediğimiz bir yere atılması mutlak belli bir tedenni, yani aşağıya doğru iniş, yukarı çıkmanın zıddına bir iniş eylemine tabi tutulduğunu gösterir. Demek ki insanoğlu yaratılış itibarıyla hem terakkiye, yükselmeye, hem de tedenniye, alçalmaya müsait bir istidat, kabiliyet üzere yaratılmıştır. İnsanın hayatı yükselme ve alçalma ile seyrini devam ettirir. Ve daha sonra da bu inişin, çıkışın misalini veriyor. Öyle terakki eder ki âlâ-i illiyine çıkar, meleklerin dahi hıpta edeceği, yani kıskanacağı bir dereceye vasıl olur. Aksi olursa, inerse esfel-i safilinin aşağıların aşağısına inmesi onu hayvan, hatta hayvandan da daha aşağı yapar diyor. Ayet-i kerimede bunun için Allah-u Azze ve Celle وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ فِيهَا بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Biz cehennem için pek çok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri vardır fakat onlarla anlamazlar. Onların kulakları vardır ama onlarla duymazlar. Onların gözleri vardır fakat onlarla görmezler. Bunlar işte hayvanlar gibidirler. Bilakis hayvanlardan da aşağıdır. İşte esas gafil olanlar bunlardır diyor. İşte bu şekilde terakki ve tedenniye, terakki ve tedenniye anladınız değil mi? Terakki yükselme, tedenni alçalma. İşte bu şekilde terakki ve tedenniye muhatap olan varlığın yarısı da kadınlardır. İşte bu şekilde yükselmeye ve alçalmaya muhatap olan varlığın yarısı da kadınlardır. Binaenaleyh, dünya hayatının iki unsuru olan erkek ve kadın birbirlerine ihtiyaç duyacak hasletlerle tecihiz edilerek birbirlerine meyletmeleri fıtratlarının, tabiatlarının gereği olmuştur. Yani eşrefül mahlukat, yaratılmışların en şereflisi insan, yani yükselmeye ve alçalmaya müsait hasletlerle yaratılan bu insanın yarısı da kadınlardır. Yeryüzünün iki unsuru vardır. Kadın ve erkek. İşte yeryüzünün iki unsuru olan bu varlıklar birbirlerine ihtiyaç duyacak, birbirini arzulayacak hasletlerle, yani duygu, hislerle yaratılmışlardır diyor. Birbirlerine binaenaleyh bu hasletin akabinde birbirlerine meyletmeleri tabiatlarının, yaratışlarının gereği olmuştur. Buna delalet eden bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allahu Azze ve Celle kudret ve azametinin ayetleri, yani alametlerinden olan kendilerine meyil ve ülfet edesiniz diye sizin kendi cinsinizden size eşler yaratmıştır. Bu gösteriyor ki kadın ve erkek aynı cinstendir. Yani bir bütünü, yarın iki parçası telakki ediliyor. Ve bu meyanda neden bunu yaptık? Birbirinize ülfet duyasınız. Birbirinizi sükunete kavuşturasınız diyedir diyor. Ve sonra aranızda bir mevedde ve rahmet kıldı diyor. Bu mevedde kelimesini, yani aramızda kadın ve erkek iki şey kılmış. Birisi mevedde, ikincisi de rahmettir. Mevedde'yi normal bir kelime olarak Türkçe'ye tercüme ettiğimizde bunu ancak sevgi kelimesiyle tercüme edebiliyoruz. Mevedde rahmet ise bildiğimiz, devamlı çok çok kullandığımız rahmettir. Bu mevedde kelimesini sevgi olarak tercüme ettiğimiz zaman buradaki murad-ı ilahiyeyi, Allah'ın kastını ifade etmiyor. Çünkü sevgi kelimesi, o kelimeyi hangi dilde olursa olsun önemli değil, hemen hemen aynı mana üzere ele alıyorlar. Toplumun ona yüklediği mana sadece iki tarafın, kadın ve erkek, birbirine çekicilik arz eden fiziki yönleridir. Bunun neticesi ancak bir sevgi hasıl olur. Ama mevedde dediğimiz şey, yani muhabbet ve sevgi dediğimiz bu şey, mevedde, kişileri birbirine karşılıksız bağlayan esaslardır. Yani nasıl ki gençliğinde birbirine ihtiyaç sahibi iseler, ihtiyarlayıp gençlikte değer verilen bazı şeyleri kaybetmiş de olsalar, gençliklerinden daha çok birbirlerine ihtiyaç duyan, o aralarındaki bağ sağlayan sevgiyi kastediyor. Ve bu rahmet olarak telakki ediliyor. Ve bu kadın ve erkeğin birbirine olan, birbirini birbirine bağlayan bu müveddeyi başka hiçbir şeyde görmemiz, tasavvur etmemiz ve düşünmemiz mümkün değildir. İşte bunda İnsanoğlunun ibret alması için Allah'ın büyüklüğünü, azametini, kudretini anlayabilmesi için ibret almaları gereken çok büyük ayetler, yani mucizedir diyor. Öncelikle şunu vurguluyor yukarıdaki zikrettiğim ayette: İnsanoğlu kabul etse de etmese de, tasdik etse de etmese de, inansa da inanmasa da onu biz yarattık diyor. Ha. Sonra dönüyor bu yaratılışı bir izaha, izah ile bir anlatmaya, tafsile tabi tutuyor. Önce siz aslında birsiniz. Ama bir olan bu insanı iki yarım parça halinde yaratmak, hem de sizin cinsinizden halk etmek, sizin ibret almanız için. Aynı cinsten var olan iki yarım parça. Ve hem de bu iki, yani dünyadaki iki unsur, birbirini tamamlayan iki yarım ve hissedecek haslet, duygu da gereği olmuştur. Bunu birbirine bağlamada kasıt şu: eğer insanoğlunun bekasını, devamlılığını sağlayan sair emir ve nehilerine tabi olmak gibi kendi irademize, kendi isteğimize bırakılan bir şey olsaydı, o zaman şunu beklemek mümkün olmazdı. Yani şöyle, ananın çocuğuna karşı muamelesi, ananın tabiatında, fıtratında onunla beraber yaratılan bir duygudur. Onun için çocuğuna bakması, çocuğu ile ilgilenmesi, onu kötülükten koruyabilmesi için fedakarlığın en üstün seviyesini dahi sergileyebilmesi, onun yolunda birçok meşakkata katlanabilmesi, işte bu şefkat ve merhametten bir paydır. Bunu karşılıksız yapıyor. Yani bunu yaparsan sen iyi bir kulsun, sana şöyle mükafatlar var denmiyor. Ama çocuğun anaya babaya karşı yaptığı her şey bir itaat, aksi Allah'a isyan telakki edilmiş. Bunu kayda almış. Onlara, ananıza, babanıza üf bile demeyin diyor. Ama açın Kur'an'ı, sünneti, çocuklarınıza şöyle şöyle iyi davranın, gece bakın şunu edin, bunu edin gibi, onlara tahammül edin gibi bir tek ayet bulamazsınız. Ama aksi düşünüldüğünde onlara üf bile demeyin diyor. Yani ananın, babanın çocuğuna yaptığı karşılıksız olan bir iş. Fakat çocuğun anasına babasına yaptığı bir itaat ve isyan meselesi. Aynen insanlığın bekasının devamı için kadın erkek ilişkisi, birbirine ihtiyaç duyması fıtratlarının gereği. Yani ikili ilişkiye geçtiğinizde size şöyle şöyle sevaplar var diye bir teşvik yok. Tabiatın, yaratılışın gereği kılınmıştır. Bu da bu meveddet dediğimiz ve rahmet dediğimiz esaslara bağlı kalarak gidilmiştir. İşte böyle birbirlerine muhtaç olarak yaratılan bu iki yarım varlık. Yani birbirlerine muhtaç olarak yaratılan bu iki yarım varlık, burada erkeğin de tarifi yarımdır, kadının da tarifi yarımdır. Birbirlerinin yarısını tamamlayan tek bir bütündür. Eğer kadın ve erkek yarım kabul ettiği zaman bütün olmaları, ikisinin bir arada olmalarıdır. Ayrı kaldıkları müddetçe bu yarımdır. Birbirinden ayrı kaldıkları müddetçe yarım şahsiyet oldukları gibi, uhrevi, yani ahiret hayatlarını kazanmada da vesile olması hasebiyle dinleri de yarım olarak tabir edilmiştir. Bu hakikate parmak basan bir esasta Allah Resulü şöyle buyuruyor: An Enes ibn Malik'in radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İza tezevvecel abdu, kul evlendiğinde, fakat istekmele nısfaddin, dinin yarısını tamamlar diyor. فَلْيَتَّقِلَّهَ فِي مَا بَقِيَ Geri kalan yarısından da Allah'tan korksunlar diyor. Yukarıdaki sözün manası bu oluyor. Yani ayrı kaldıkları müddetçe bu iki yarım şahsiyet yarım telakki ediliyor. Ancak bir oldukları, yani evlendiklerinde bir bütün oluyorlar. Bu dünyevi hayatlarında olduğu gibi uhrevi hayatlarında hayatlarını kazanmada da bir yarımlılık ifade ediyor. Hadiste de kul evlendiğinde dininin yarısını tamamlar. Yani evlenmeyen bir kadın ve erkek dünyada yarım şahsiyet telakki edildiği gibi ahirete dönüp de yarım dinli ifade edilir. Evlendiklerinde ancak dinlerinin yarısını tamamlıyorlar. Ve geri kalanlarından da kalandan da Allah'tan korksunlar diyor. Allah'ın kendisine çizmiş olduğu şer'i dairenin dışına çıkan kadının, Allah'ın kadına çizmiş olduğu şer'i bir daire vardır. Burada erkeğin kendisine de böyle Allah'ın çizdiği bir şer'i daire yok mudur sorusunu getirmez. Ama neden öncelikle kadın ele alınıyor da erkek için böyle bir mesele, müşkilat, mevzu bahis edilmiyor? Neden? Bunu biraz sonra anlarsınız. Allah'ın kendisine çizmiş olduğu şer'i daire, şer'i daire anlıyorsunuz değil mi? Kur'an'da, sünnette ona çizilen had demektir. Allah'ın kendisine çizmiş olduğu şer'i dairenin dışına çıkan kadının muhakkak toplumun ifsadında büyük bir payı vardır. Yani bu dairenin dışına çıktı mı kadın, hem kendini ifsad etmede hem de bulunduğu toplumu ifsad etmede büyük bir payı var. Bunların şimdi hep aksini düşünmeyeceksiniz. Yani toplumun ifsadında, ifsad anlıyorsunuz değil mi? Toplumu bozmada kadının bu kadar büyük payı var da sanki erkek iyice mi masum? Yani aksi manasını çıkartmıyor. Bunun neden böyle öncelikle ele alındığını az sonra görürsünüz. Zira kadının fitnesi, ifsadı diyoruz, İnsanlığın düşmüş olduğu şirkten sonra en pis ve çirkin bir fitnedir. Kadının, yani toplumu ifsattaki payı, insanoğlunun şirkten sonra düşmüş olduğu en büyük pisliktir. Çünkü kadının salahında, kadının salahı deyince ne anlıyorsunuz? Kadının kendisine çizilen şer'i dairenin içinde kalması, kadının salahında hayra, fesadında da şerre esas olma istidadı vardır. Bunu anladınız mı? Kadının salahında hayra, kadının ifsadında şerre asıl olma istidadı vardır. Yani kadın şerre asıl olduysa korkunç bir fitne vardır. Eğer kadın hayra asıl olduysa muhteşem bir hayır vardır. İkisine de çekirdek olabilecek istidaddadır kadın. Evet. Çünkü içtimai yönden, yani sosyal hayatımızda insanlığın salahı, insanlığın düzgünlüğü kadının salahına bağlıdır. Yine içtimai hayatımızın ifsadı, bozulması kadının bozulmasına bağlıdır. Binaenaleyh toplumda ilk ifsad edilmeye çalışılan nüve kadındır. Bunu anladınız değil mi? Kadının salahında, yani salahını belki, yani kadının iyi olmasında, toplumun iyi olmasına, kadının bozulmasında, toplumun bozulmasına bir esas olma nüvesi vardır. Onun için kadının salahı, toplumun salahı, kadının ifsadı, toplumun ifsadı telakki ediliyor. Yani içtimai hayatımızın yani görünümü, değeri kadının salahına bağlı kılınmış. Erkeğin değil. Burada aksi yani zıt düşünmeler devam ediyor ama daha farklı bir mana kazanarak. Neden erkeğin salahına bağlanmıyor da kadının salahına bağlanıyor? Hatta daha evvelki sohbetlerde de bunu mutlak duydunuz. Çünkü bazı sorularda dolmuştu böyle. Sizin en hayırlınız erkeğe diyor, ehline en hayırlı olanınızdır diyor. Bu ne yapıyor? Şu ifademden daha müşahhaslaştırılmış bir şekle indiriyor. Yani neden erkeğin iyi olması kadına iyi davranmasına bağlı oluyor? Az öncekini siz aksi düşünürseniz kadınlar, erkekler de bunu böyle düşünmesi gerekir. Neden benim iyi olmam onlara iyi davranmama bağlı olsun ki der. Ama böyle demiş, sizin iyi olmanız kadınlara iyi davranmanıza bağlı. Onun için toplumun salahı kadınların salahına, toplumun ifsadı kadının ifsadına bağlıdır. Şimdi bu buna indeksli, orantılı olunca toplumda ilk ifsad edilmeye çalışan kim oluyor? Kadın oluyor yine. Bunu vaka olarak da baktığınızda toplumlara her şey ifsad yönüyle kadının üzerinde işlenmeye çalışılıyor. Erkek değil. Çünkü o ifsad edildi mi? Evet. Eğer bu başarılırsa, yani toplumda ilk ifsad edilmeye kadın, ilk ifsad edilmeye çalışılan kadın olursa, bu başarılırsa toplumun diğer yarısını oluşturan erkekleri de rahatlıkla ifsad edebilirsin. Eğer bu başarılırsa, kadınlar ifsad edildi mi, geri kalan kısmını ifsad etme müşkülat değil artık. Bu ifsad edildi mi, onları da eşit ifsad edilmiş sayabilirsin. Bunu kastediyor. Çünkü erkeği ifsad için kadından daha tesirli bir vasıta yoktur. Zira Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Usame İbni Zeyd, Usame Zeyd bin Haris'in oğlu diyor ki, Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mâ teraktu ba'di fitneten edarru aler ricali minen nisâin. Allah Resulü diyor ki, benden sonra, yani vefatımdan sonra erkekler için kadından daha zararlı bir fitne bırakmadım diyor. Bunu mücerret bir şekilde alsanız, bazılarının da yaptığı gibi Allah göstermesin, kadını aşağılayıcı, itham edici bir söz cümlesi olarak bu ele alınıyor. Demek ki fitnenin kaynağı, kadından daha büyük fitne yokmuş gibi bir şekilde anlaşılıyor. Bu toplumun hemen anladığı gibi değil böyle. Zannedersem bu mevzuda da bir soru olmuştu sizden hatırladığım kadarıyla. Bunun o kısmını herhalde o zaman duydunuz, anladınız. Bu değil. Yani benden sonra, yani benimle şirk halledildi bir yere kadar. Bunu anladınız. Ama sizin devamlı uyanık kalmanız gereken bir cihat var. O da kadın. Buradaki fitne öncelikle zihinlerdeki yanlış anlaşılmayı def etmek için söylüyorum. İmtihan manasında. Benden sonra size en büyük imtihan kadınlardan gelmektedir. Veyahut sizin için en büyük fitne kadınlar, yani onların ifsad olması. Bu mefhumu muhalifi doğurur. Bundan ne anlarsınız? Sizin hayrınız, sizin salahınız kadınlarınızdır, dikkat edin. Bunu mefhumu muhalif anlıyor musunuz? Yani bize gelen bir söz, bizi muhatap edinen bir söz, illa söylenildiği şekliyle ele alınmaz. Kadınlar sizin için büyük bir fitne ama sizin için de çok büyük bir hayır manasını taşır. Bu söz, fitne kelimesi, kullanıldığı yere göre, neden erkekler büyük fitne değil, kadınlar büyük fitne? Erkekler büyük fitne olmadığı için. Neden büyük fitne olmaz? Hayrı da büyük olmadığı içindir. Şu denk getirilir, onu da duymuşsunuzdur. Mesela benim elimin üzerinde şöyle yarım santimlik derinlemesine bir yara ile, adı yaradır. Ama kalbin üzerindeki yarım santim derinlikteki bir yara aynı kelimeyi kullanarak ifade etmene rağmen aynı manayı mı taşır? Kalbin üzerindeki iki santimlik yara korkunç bir tehlikedir. Ama elin üzerindeki iki santimliğin ne önemi var? Bunu şimdi fitne isimleriyle ayırt edin. Erkeğin fitnesi el üzerindeki 2 santimlik yara gibidir. Kadının fitnesi kalbin üzerindeki 2 santimlik yara gibidir. Kadındaki bir küçük şey çok büyüklere sebep olduğunu düşündüğündendir. Yani değilse Allah göstermesin, Allah Resulü'nün benden sonra size kadından daha büyük fitne bırakmadım sözü, onu küçümseyici, aşağılayıcı, mahiyette ele alınan bir söz değildir. Bilakis kadrini anlaması içindir. Yani değerini anlaması içindir. Toplumun salahı kadının salahına orantılandıysa, bağlandıysa, ifsadı da aynı öyledir. Ve binaenaleyh Allah Resulü'nün bunu ifade eden bir sözünde, kalbi neden böyle misal verdim size? Hadisin son kısmını şey yapayım. Numan bin Beşir'den geliyor. Bu Müslim hadisidir. İnsan vücudunda bir et parçası vardır. O salah buldu mu bütün ceset salah bulur. O ifsad oldu mu, bozuldu mu yani, bütün ceset bozulur. İşte o kalptir diyor. Yani nasıl kalbin salahı cesedin salahına, kalbin ifsadı cesedin ıslahına bağlantılı tutulduysa, kadın da böylece toplumun salahına ve toplumun ifsadına bağlantılı tutulmuş. Yani toplumun kalbi mahiyetinde. Çünkü bu ifsad oldu mu gerisi bitmiştir. Ha, kadının gündeme gelmesi değerli olduğundandır. Erkeğin fitne yönüyle gündeme gelmesi, erkeğin fitnesinin hiçbir şeyi yoktur. Erkek bu mevzuda fitneye düşürülendir. Onun için zararı da hiç önemli değildir. Hadis-i şerif bunu anlatır. Geliyor şimdi, neden bunu böyle diyor? Zira kadının yaratılış icabı, sahip olduğu cazibe, kadında yaratılış icabı, sahip olduğu bir cazibe, çekicilik vardır. Bunu daha başka yönüyle de ele alabilirsiniz. Aynı hal kadının şefkatiyle gündeme gelse, bu şefkat kadında da var, erkekte de ama kadınınkiyle erkeğinki hiçbir zaman ölçülmez. Yani denk olamaz. Ne kadınla erkeği eğer fiziki yönüyle eşit tutsan bile şefkat yönüyle eşit yapamazsın. Erkek de illa kadın gibi şefkatli olacak denmez. Bunu yapamazsın. Bunu hepinizin gördüğü gibi küçük bir çocuğu alın, bir kadının ve erkeğin. Erkeğe dedi hadi sen de benimle eşitsin, sen de geceleri kalkıp çocuğa bakacaksın desen, bunu 2 gün yapamaz, 3 gün yapması mümkün değildir. Ama kadın bunu hiç yüksünmeden yapar. Neden? Bu onun fıtratına münasiptir. Erkeğin fıtratına münasip değildir. Aynen erkekte de bir cazibelik mevzu bahistir. Ama kadınınki gibi değildir. Neden bu öne alınıyor? Zira kadının yaratılış icabı, sahip olduğu cazibe, çekicilik, erkeği kendine meylettiren, meylettirme vesile olan Allah'ın emirleri dahilinde olmazsa, alınmazsa, demin başta söylediğim ta odur. Eğer kadın şer'i bir çerçeve dahilindeki kendisine çizilen ölçüler içinde kalmazsa, bu korkunç bir ifsat olur. İşte bu cazibede şer'i bir çerçeve dahilinde nizama alınmazsa, burada koyacağınız ilk nokta şudur. Kadının bu cazibeliğini çerçeveye alan ne? Çekiciliğini, tesettürdür. Ha, yani bizim tesettürü tatbikimiz Allah kapanmayı emretmiştir. Kapan. Tipinde birilerine tebliğ değildir. Bu tesettürün ilk önce yani şer'i ölçünün çerçeveye aldığı kadının çekiciliğidir. Bunu çerçeve dahiline almalıdır. Şimdi bu çekicilik, cazibe bir hatlenme ele alınmış. Mesela erkekte denildiği gibi erkeğin tesettürü göbek ile diz kapağı arasıdır. Bu bunun haddidir. Onun dışında bir çekiciliğe şer'i ölçüler kayıt getirmiyor. Kadın gündeme geldiğinde hadis-i şerifte az sonra gelecek innel mer'ete avre Kadın avret. Avret kelime, bizim şu kullandığımız kelimenin esas aslı budur. Avratlar falan demiyor, avret demiyor yani. Avret yani kadın çekici. Bütün kadın olarak ele alınıyor. Erkekler gibi göbek ve diz kapağı denilmiyor buna. İşte bu şer'i ölçü dahiline alınmalıdır. Eğer kadının tesettürünü kapanmalısın, böyle emretmiştir demek anlarsan, bu sahih olan amel. Ama ihlası gündeme almaz. Bir amelin kabulü için iki şart vardır. Halis olacak, sahih olacak. Sahihliği nedir? Şer'i ölçülere alınmasıdır. Ama halis olması, bunun Allah rızası için yapılmış olmasıdır. Başka bir düşünceyi gündeme getirerek yapmak mümkün değil. Aksi olur çünkü çocuklar. Bazen yaşadığımız ortam bunu farklı gösterir. Bunu biz cemaatler arasındaki ilişkileri kurmada kullandığımız ipuçlarından bir tanesidir. Şöyle deriz, Türkiye'de şu ortamda yaşadığımız toplumda genç bir kız kapanıyorsa, örtünüyorsa bu neyin alametidir? O çocuk imanlı birisidir. Bu onun dinine bağlılığını gösterir, imanlı birisi olduğunu gösterir. Ama Suudi Arabistan'da bir genç kızın kapanması illa imanlı olduğunu göstermiyor. Namaz da kılmaz. Neden? Toplumda öyle kapanması gerekiyor. Ha, bizim İç Anadolu'da, bu Konya valisinde falan olduğu gibi görürsünüz normal kadınları geniş şalvar giyer, bir de kefiyeyi örter ama hiç alnı secdeye varmamıştır. Ha, bu bir adet olarak yapıla gelmiştir. Ama bu ortamda şimdi burada olsun, büyük şehirlerde, İstanbul'da, yani yaşadığımız Türkiye'de bir kadın, Müslüman bir kız kapandı mı bu onun imanına delalet ediyor. Ama Suud gibi bir ortamda illa buna delalet etmez. Etmiyor. Bu neyi gösteriyor şimdi? Ortamın verdiği imkan. Bu toplumda kadının kapanması onun şuurlu olduğunu gösteriyor. Hele okuyan bir talebe kızı düşünün. Bu ortamda kapanması onun imanlı olduğunun alametidir. İşte bu kapanmada ihlas var. Ama ortam Suud gibi bir ortama kaysa, önemli olan orada kapanma değil. Kapalı olduğu halde, bazen itham edilen şekliyle, fuhuş bile işleyen çıkabilir kapalı olduğu halde. Ama bu toplumdaki alameti farklı çocuklar. Bizim işte, bu gibi bir ortamdaki kapanmayı muhafaza eden his ve duyguları taşımamız gerekir. Aksi olursa onun erimesi, eritilmesi çok basit, hem de bir iman alameti olmaktan çıkar. Yaptığın diş ne olmalıymış? Şekil değil, bir iman alameti olmalıdır. Bunu anlatabildim mi? Evet. Yani yaptığınız iş bir şekilcilik, ana baba emrettiğinden değil. O ortamda babalar dindarsa çocuklarına da ister istemez kapanacaksın diyor. Onda bir iman alameti değil bu. Bunlar ne demek istiyoruz? Zorla yaşatılan bir iman eylemin faydası yoktur. Zorla yaptırılan bir küfrün de zararı yoktur. Birisi gelip senin alnına tüfeği dayasa, tabancayı, zorla şöyle şöyle küfredeceksin dese, yani dine ters bir şeyi söyleyeceksin dese, bu sana zarar vermiyor. İkrah var. Aynen de zorla yaşatılan imanın da faydası yoktur. Yaşadığımız şey şekil değil, imanımızın alameti olmalıdır. Değilse şekilcilikten ileri gitmez. Onun için buradaki kasıt kadının yaratılışındaki olan çekicilik, cazibelik eğer şer'i ölçüler dahilinde bir daire içerisine alınmazsa. Bunun şimdi, ben o kelimeyi kullanmayayım çünkü çok yanlış anlaşılma ortamı var. Yani kapanmanın felsefi yönü demeyeceğim. Amelin ihlas yönü deriz biz buna. Şekilciliği değil. Amelin ihlas yönünü genişlettiği nispette ele alabilirsin. Aksinde vuku bulan ifsat, güya rağbeti artıran esas kabul edilmesine rağmen, ama gerçekçilikte hiçbir payı yoktur çocuklar. Neyi kastediyor şimdi? Açıklık ifade edilirken cazibe ifade edilir. Ama açıklık cazibeyi kaybettiren unsur olur. Bunu anladınız mı? Bakın şimdi, menfide biz bunu kullandığımızda ifsad yönüyle cazibelik diyoruz. İfsad için illa geçerli sebeplerin olması gerekmiyor çocuklar. Hayır için geçerli sebepler gündemdedir. Bunu anlatabildim mi? Binaenaleyh müsbete döndün mü, açıklık cazibe çekicilik değil. Kapanmak cazibe oluyor. Bunu anlatabildim mi tam aksi yönüyle? Evet. Bunu biz anlatırken şöyle ifade ediyoruz erkeklere. Dağda yaşayan bir çoban düşünün. Yani kadından uzak kalan, insanlardan uzak kalan birisinin şehre indiği zaman normal ayak topuklarından bir karış yukarıda giyinen bir kadın gördüğü zaman bu hareket o erkeği çok çabuk ifsad eder. Bakın şimdi, kapanmanın yürürlükte olduğu yerdeki yaşayan bir insan için bu geçerli. Ama şehirde yaşayanların çok açık saçık giyinmeleri çekmiyor. Artık hayvanlaşmış bir ortamda hiç birbirlerine ilgi duymaz. Onun için insanlığın bekasının devamında kapanmak cazibedir aslında. Ama gerçek manayı anlıyoruz. Aksi açıklık ifsatta cazibeliktir. Hayırda değildir. Onun için çerçeve dahiline alınma insanın meveddet dediğimiz rahmetin devamıdır. Bunu anlatabildim mi? Şöyle, Allah'ın bu koymuş olduğu meveddet rahme devamlı, yani şer'i kurallara uyan hanımına karşı geçerlidir. Veya kocasına karşı geçerlidir. Aksi olduğu halde fuhşun zirveye çıktığı bir ortamda neslin kuruduğu, kökünün kesildiği açıkça bilinmektedir. Bunu Avrupa'da veya sair yerlerde, Türkiye'de gördüğünüz gibi. Bu neslin bekasının devamı için oluyor. Evet, kadının fıtratında bulunan bu cazibe eğer şer'i bir nizam dahiline alınmazsa şeytanın erkekleri ifsad etmede kullanacağı en tehlikeli bir vesile olacaktır. İfsatta. Bu tehlikeyi beyan eden bir sözünde Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, az önceki parçasını zikrettiğim hadis, innel mer'ete avre, kadın bütün olarak bir cazibedir diyor. Binaenaleyh idâ haracat, dışarı çıktığı zaman isteşrefeha şeytan, şeytan onu tezyin eder diyor. O çekicilik neymiş? Şeytanın tezyin etmesidir. Başka bir hadisi şerifte de diyor ki, kadın dışarı çıktığı zaman şeytan suretinde gelir. Şeytan dışarı çıktığı zaman kadın suretinde gelir. Ve hareketi bu minval üzere olur. Yani artık ifsad edilmek için kullanılıyor. İfsad edilmek için kullanılıyor. Binaenaleyh Allah Resulü, herhalde tabii en yakın Müslüm'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de var bu hadis-i şerif, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu tip meseleleri arzında dikkat çekici tarafı ifadelerin çarpıcılığı. Yani bu mevzuda salah mevkiinde oturan herhalde ilk insan kim olur? Yani kadının cazibesine kapılmayacak, öyle bir ifsada düşmeyecek tek kişi, ilk kişi kim olabilir? Allah Resulü. Misali de verirken şimdi kendisinden veriyor. Siz dışarı çıktığınızda, dışarıdayken kapanmasına, yürüyüşüne, konuşmasına dikkat etmeyen bir kadın, hangi şartlar altında olursa olsun, karşılaştığınızda sizde harekete geçen bir arzu olursa hemen evine gelsin diyor. İhtiyacını eşinden gideriz. Ve Allah Resulü diyor, bir gün böyle dışarıdayken böyle bir kadın gördü, evine gitti ve Zeynep radıyallahu anh'ın evine gitti ve ihtiyacını giderdi diyor. Bu misali kendisinden vermesi bir Resul, vahiy gelen bir Resul olması hasebiyle. Bitmiş mi? Çünkü bittiğini göstermiyormuş. Yani Resul de olsa böyle bir cazibenin dairesine girebilir. Binaenaleyh şer'i ölçüde o da hareket etme mecburiyetinde. Yani kadın da olsa şer'i bir çerçeve çiziliyor. Erkek için ama kadın için başkasını korumak için gündeme geliyor. Erkeğin kendisini koruması için bu gündeme geliyor. Yani kadın hem kendisini koruyan hem de başkasını koruyan. Erkek sadece kendisini koruyan durumunda. Hangisinin işi çok? Kadının vazifesi daha çoktur. Onun için kadını fitnede odak noktası yaptığı gibi hayırda da odak noktası yapıyor şeriat. Evet. Ha, bu bir küçümseme değil. Hayırda odak noktası bu. Ha, yani bir şeyin şerde vesile olmasında büyüklüğü varsa hayırda da büyüktür. Bunu anlatırken tabii bunu belki size misal olarak vermemiş olabilirim. Araf'ta bir insan birisini öldürdüğünde bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Birisini yaşattığında bütün insanlığı yaşatmış gibidir. Yani insanın bu hareketi hem hayra hem de şerre vesile olmaktadır. Hem de büyük bir şekliyle kadın bu durumdadır şimdi. Ama erkek aynı duruma alınmamıştır. Burada ana kelimesi olarak ele alıyor. Cennet kadınların ayakları altında demiyor. Anaların ayakları altında diyor. Bu iki ifade çok farklıdır. Yani ona mana kazandırma yönüyle farklıdır. Sizin en hayırlınız ehline, ailesine en hayırlı olanınızdır diyor. Hitap erkeklere. Üç şey dünya saadetindendir diyor. Bir, geniş bir ev. Huylu bir binek, saliha bir kadın ki size hayırda yardım eder diyor. Erkek yani üç şey dünya saadetinden derken salih bir erkek demiyor. Saliha bir kadın diyor. Ama erkeğin de salih olması gerekir mi? O başka bir mesele. Ama erkeğin salih olması kadının salih olanı gibi değildir. Hatta kullanılan ifade şöyle vardır. Haya güzeldir. Herkes de güzel. Erkeğin hayalısı iyi midir? Ama haya kadında daha güzeldir diyor. Yani hayanın kadına kazandırdığı değer çok farklıdır. Erkeğe de bir şeyler kazandırıyor. Ama kadına kazandırdığı daha çoktur. Salahın, yani salih olmanın diyeyim, erkeğe kazandırdığı bir değer var. Ama kadına kazandırdığı daha farklı bir ortamdadır. Geliyor, ey Allah'ın Resulü, ben kime daha çok dostluk, iyilikte bulunayım? Anana diyor. Daha sonra yine anana. Daha sonra yine anana. Sonra babana diyor. Bütün bu meseleler kadına tayin edilen mevkiyi müsbet ve menfi ile ele alıyor. Bunu anlatabildim değil mi? Kadını müsbet ve menfi ile ele alıyor. Önce bir insan olarak ele alıyor. Kadını. Ve sonra tutuyor kadını bir yani dişi bir varlık olarak ele alıyor. Ondan sonra tutuyor kadını bir eş olarak gündeme getiriyor. Kadını ana olarak gündeme getiriyor akabinde. Ondan sonra kadını tutuyor ifsad edici yönüyle ele alıyor. Anayı ifsat kelimesinde kullanmak mümkün değil. Bunu anlatabildim mi? Ama kadını ifsatta yani kullanmak mümkündür. Bu farkı izah edebildim mi size? Şöyle. İfsat kelime, fitne kelimesi kullanırken Bakın şimdi, eşleriniz, çocuklarınız, eşleriniz diyor. Çocuklarınız, kız erkek ayırt etmeden sizin için fitnedir. Aynı anda bir ziynettir de diyor. Bunu anlatabildim mi? Kadını şimdi önce bir insan olarak alıyor dedim. Dişi bir varlık olarak ele alıyor. Eş bir kadın, eş olarak ele alıyor. Ondan sonra ana olarak ele alır. Sonra umum manada bırakır. Şimdi size benden daha, benden sonra en büyük fitne, hani kadınlardan daha büyük fitne bırakmadım derken kadın diyor bakın. Ne bir eş ifadesini kullanıyor, ne de ana ifadesini kullanıyor. Bunu anladınız değil mi? Neden? Ananın yanında ifsat kelimesini kullanmak mümkün değil. Ana cennetlerin, cennet anaların ayakları altındadır derken, ifsada menşe diye de kullanmaz onu. Ama kadını der. Çünkü umum bir ifadedir, hususiliğe zarar verecek bir tarafı yoktur. Aynen de fitne olarak kimi bıraktın diyor çocuklar? Kadın bıraktın. Kadın, bak. Bundan kim gocunmayacak? Analar gocunmayacak. Koçunmaz. Salih bir eş, koçunmaz. Ama kadın olarak herkesin koçunması gerekiyor. Bağladığı yeri anladınız değil mi? Bağladığı yeri. Ondan sonra dönüyor, kadına bu kadar değeri verirken, bu kadar değeri verirken kadına, ona yüklediği, görünümde yüklediği bazı emir ve nehilere uyma manzumesi silsilesi çıkıyor. Nasıl? Bir kapanma. Kapanmanın şimdi fiziki yönü, maddi yönü ele alınırsa, maddi yönü, o kelimeyi kullanmayayım dedim. Yani ihlasın zıttını kullanmayacağım. Kadına bir külfet getirir mi? Getiriyor. Yazın sıcağında erkeğin başını açarak, ellerini, kollarını açarak, icabında kısa bir şeyler giyerek dolanması mümkün. Erkeğin bu rahatlığının yanında kadının kapanması, tamam mı? Kapanması gerektiği gibi kapanması, şeffaf bir elbise giyememesi, kolunu böyle açamaması, bir yerde yüzünü açamaması, erkeğin kıyafetinin giyinme emrinin yanında göbekle diz kapağı kapanmakla kadının avret olarak vücudunu kapaması aynı seviyede meşakkati getirmez. Bu bir külfettir bakın şimdi. Bu külfete kadın, ona az önceki verilen değerlerin hatırı için katlanıyor. Tabi öyle bir değer basit gelmez. Yani bu değeri basit bir gayretle kazanmak mümkün değildir. Hem erkek gibi giyineceksin, rahat etmen için o yazın sıcaklığında, ondan sonra da erkekten o değer bakımından üstün olacaksın. Bu verilmez değil mi çocuklar? Bu verilmez. Şimdi maddi yöndeki üstünlüğün demek ki kadın için hiçbir önemi yoktur. Neden? İhlas da onun ruhi yönüyle ona kazandırdığı değer ölçüdür. Bak şimdi müşkülat niye getirilir? Tam aksinde. Erkeğin evinde söz sahibi olması, kadınlar üzerinde hakim durumda olması, ona maddi yönünden verilen üstünlük, hadi senin de hatırın olsun. Hani teşbih takatta olmaz erkekler için. Hadi senin de hatırın olsun. Kadına verilen böyle manevi bir üstünün yanında sen de ona hükmeden birisi ol. Sanki bu erkeği avutmak için verilmiştir. Bunu anladınız değil mi? Şimdi bu ifadeleri kullanırken bir feministin kullandığı, ifsad edici noktada kullandığı müşkülatlara cevap vermek için. Aslında erkeğe verilen evinde hakim olması, evinde reis olması, evinde en son söz sahibi olması, inan avutmak için verilen bir pay sayılır çocuklar. Kadına verilenle ölçülecek olursa. Kadının küçücük bir eziyetine, yani külfetine karşılık, kapanmasına karşılık verilen dereceye bak. Erkeğin bu serbestliğine göre oldu. Sen böyle hem serbest giyineceksin, ondan sonra bir de manevi bir seviye sahip olacaksın. Aynı mükafatı almıyorlar sanırsın. Almıyorlar. Ama erkeğe sanki senin de hatırın olsun, senin de gönlün olsun der gibi, sen de evin reis ol işte denmiş. Şimdi birisi gelip de neden onlara emir ve isteği verilmiş diye münakaş etmeye kalkarsan, kadın geliyor şimdi erkeğe, yani Esma Hanım diyecek ki şimdi, Ebu Said neden senin böyle evde söz sahibi olma hakkın var? O bu münakaşaya başlarken benimle kaybetmek istediği ilk şey ne? Aliyeti alacağım. Sahip olduğu mükafatı vermeye başlamıştır. Bu gider ondan şimdi. Ben buna razı değilim, bu bana verilene. Sana verilen bana verilsin. Bu sefer kadının burada hak iddia etmeye çalışması, güya erkek gibi eşit olmaya çalışması o mevkide değerini kaybetme ortamıdır. Bunu şimdi gerçek olarak ele aldığınız gibi çocuklar, vaka olarak bakın. Türkiye'de Cumhuriyet'ten bu yana kadın eşitlik iddiasında. Erkeklerin sahip olduğu maddi değerler, bak manevi değil. Aynen ben de sahip olmak istiyorum diyor. Hak olarak ne almış çocuklar? Bunu iddia edenlere bakın. Ne almış? Reddetmiş bir. Kadın önce bir ticaret matağı olmuş. Birisinin bir reklam matağı olması, araba tekeri üzerinde müstehcen bir kadın resmi. Konserve satıyor, müstehcen bir kadın resmi. Araba satıyor, müstehcen bir kadın resmi. Kadın sadece ticari bir obje olmuştur. Verilen bir değer yoktur. Ve kadın sadece ve sadece fuhuşta bir malzeme olarak kullanılmıştır. İleri gitmemiştir. Bilakis değeri verilmemiş. Bir, iki, üç evliliği itham etmiş, hürriyet kazanmak için yüzlerce gayrimeşru münasebetin malzemesi edilmiş kadın. Kadının şimdi yukarıdaki dediğim de budur. Eğer kadın Allah'ın kendisine vermiş olduğu haklara rıza göstermezse, onu reddetmeye kalkarsa, bununla yetinmezse, bunun dışında hak iddia etmesi sahip olduğu hakların kaybının başlangıcıdır çocuklar. Bu denli şimdi hepsini ölçebilirsiniz verdiğim bu misalde. Erkeğin fiziki yönüyle gücü fazileti değil. Kadının fiziki yönüyle zayıflığı acizlik değildir. Aciz güçsüz olan değil çocuklar. Bunu anladınız mı? Aciz başka yönüyle mukavemet edemeyendir. Erkeğin bir çocuğun bakımında sabrını, şefkatini ölçmek mukayese dahi kabul etmez. Bak erkek bu yönlü kadının karşısında acizdir. Kadının sabrının yanında acizdir. Anlatabildim mi? Kadının metanetinin yanında acizdir. Ve kadının fedakarlığının yanında bu acizdir. Erkekte, kadında gördüklerini göremiyorsun. Her ne kadar şer'i ıstılah ifadeleri adil kullanırsa bile, kullanırken kaybedilen yönüyle hislerde aynı tesiri yapmaz çocuklar. Bunu şöyle misal verebilirim. Şer'i hukuk adil ifadeler kullanır. Zina yapan erkek ve kadına tek isim verir. İkisi de zanidir. Bu adildir. Her ne kadar verilen isim adilse, herhangi bir yani kötülüğün eyleme dönüşmesinin akabinde bıraktığı lekeler farklıdır çocuklar vicdanda. Şöyle düşün. Müslüman bir aileyi düşün, bir babayı. Kızının Müslüman bir erkeği düşünün. İmanlı yönüyle ölçtüğümüz için sizde bile olsa yarın büyüdüğünüzde, yaşlandığınızda, çocuklarınız büyüdüğünde hissedeceksin. Kızı yabancı bir erkekle çıkmış. Oğlu yabancı bir kızla çıkmış. Müslüman da olsa çocuklar, şeriat ikisine de aynı adı vermesine rağmen gönüllerdeki bıraktığı tesir aynı mı? Hiçbir zaman aynı değil bakın. Ama şer'i hukukta aynı adı veriyor. İkisine de zani diyor. Müslüman bile olsak ki öyle elhamdülillah, yani kızımız, oğlumuz yabancı bir kadın, yabancı bir erkekle çıksa, ilişki kursa, kızın müşkülatının bıraktığı tesir ile erkeğin bıraktığı tesir aynı değildir çocuklar. Ha. Erkeğe bu isim verilir ama sanki bir şeyler kaybetmeden verilir. Ama kadına verilen bu isim bir daha kazanamayacağı bir şekilde kaybettiği bir değerin adı olur. Belekesi olur. Bu vakalar, yani ben bir tesettürü ele aldığımızda düşünürken bu düşünülmelidir. Şekli değildir tesettür. O tesettürün ihlasına, ruhuna sahip olacak esaslarla ele alması gerekiyor. Ondan sonra tesettürün önemini taşır çocuklar. Şekli olan tesettürde bakın, çok böyle kapalı kadın görürsünüz. Pencereye çamaşır açarken kolu bu kadar şeydir. İcabında bir kapıdan geçerken yabancı bir erkeğin evinde de olsa, misafir varken aniden çıkabileceği ihtimalini düşünmeli midir? Tedbiri gerektirir. Ve bunun üzerindeki hassasiyeti geliştirir çocuklar. Dışarıda tam kapanan, görünür yerde kapanan bir kadın evindeki aynı ihtimamı gösteremiyorsa, herhangi bir müşkilatın doğabileceği ihtimalin karşısında bu kadının şekli kapanması vardır görünümde. Ama İhlas yönüyle ihtimamı yoktur denilir. Aynen Türkiye'de bir iman alameti olur bu ama Suud'da iman alameti olmaz. Namaz da böyledir, sair ibadetler de böyledir. Herkesin mecburen namaz kıldığı bir ortamda namaz iman alameti olmaz çocuklar her zaman. Göründüğü yerde kılar, görünmediği yerde kılmaz. Ha. Tesettüre yaklaştığınızda bu esaslarla ele almanız gerekiyor. Bu esasları ele aldığınızda tesettürde devam ne gündeme gelir çocuklar? İhtiyat, ihlas, samimiyet, meselenin ruhu gündeme gelir. O meseleler sana ister ispat etme, ister nefret etme yönüyle gündeme geldiğinde müşkülatla karşılaşmazsın. Gönlünü ikna etmek için hiçbir tereddütte vuku bulmazsın. Bu sefer hassasiyet gündeme gelir. Bu sende olur, bir başkasında olur. Bunu şöyle izah edebilirim ben. Şu devamlı bizimkilerin konuştuğu bir sütçü imam var. Duyar mısınız Maraş'ta? Evet. Hah, konuştu. Bu adam dindar, Müslüman birisi. Yolda geçen Müslüman bir kadının yüzündeki peçesini Fransız askeri açmak ister. Yüzündeki peçesini. Şimdi hassasiyete bak. O kadın bu adamın akrabası değil. Yani harimi değil. Ama hassasiyet ister kendi hanımı olsun, kendi kızı, ister başka bir Müslümanın hanımı kızı olsun. Denk mi? Denk. Ha, topluca namusu, iffeti kendi namusu, iffeti gibi kabul etmesidir. Evet. Bu bir. İkincisi, yüz açılıyor çocuklar. Sadece yüz. Şu ortamda bizim birçoğumuzun yüz açmayı, kapamayı, hiçbir şeyden kabul etmeyişini düşünün. O ortamda bir harbi patlatacak harekete, yani sebep oluştuğunu düşünün. Hassasiyet ne yapıyor? Gittikçe kayboluyor. Neden kayboluyor? Şekil hiç önemli değil. Ona ihtimamı kaybettiği için oluyor. Bu hassasiyeti kazanmak isterseniz tesettür bir şekil değil, Rabbimiz böyle emrettiği için biz yapıyoruz. Ve o emre ihtimam cüzünde olduğu gibi küllünde de olur çocuklar. Ha, hassasiyet geriliyor şimdi. Hassasiyet gerildikçe ihtimam önemli olur çocuklar. Bakın kadının sesini haram kılmıyor değil mi? Kılmıyor. Ama konuşma hassasiyete dönüştüğü noktada şu işveli olmayacak kaydını koyuyor. Bunu bir kayda alıyor. Neden? Hassasiyet gittikçe ziyadeleşiyor. Ama aksi olduğu zaman bizim çok böyle şu ortamda basit kabul ettiğimiz şeyler var. İslam'ın hassasiyeti var. Öyle bir toplumda, yani İslam'ı ya İslami yaşama hassas olan bir toplumda bir kadının birisine bakarken bile takındığı bir tavır ölç öyle bir hale gelmiş ki normal iki erkeğin iki kadının musafahalaştığı gibi Tamam mı? Kadın ve erkeğin musafahalaşması, hatta bir yerde hoş geldin deyip yanak yana öpüşmesi bile çok basit olur çocuklar. Basitleşir bu. Ve bunu korumak istediğinizde Kur'an'da tesettür mevzundaki gelen ayetlerin mütalasını yaparken bunu anladınız mı? Yani onu okurken sadece Arapça, üstte, altta Türkçe gerçekliğinden soyutlanmış kelimelerle ele almayacaksınız. Bunu da size, tabii madem ki bu sohbeti yapmamışız, onu da yani dememişimdir. Ahzab suresinde iki ayet var bizim için önemli. Birisi, ey peygamber, ya eyyuhan nebiyyü, kul li ezvacike ve benatike ve nisail mu'minine yudnine aleyhine min celabibihine. Zalike edna en yu'refne felâ yu'zeyne. Ey peygamber, ya eyyuhan nebiyyü, kul li ezvacike ve benatike. Ey nebi, ya eyyuhan nebiyyü, kul li ezvacike ve benatike ve nisail mu'minin. Ey nebi, hanımlarına, kızlarına ve mümin kadınlara söyle. Bu ayet. İkincisi, onlardan bir şeyler istediğinizde perde arkasından isteyin. Bu sizin ve onların kalpleri için en önemli olanıdır. Önce demek istediğim ayet bu şimdi. Onlardan bir şeyler istediğinizde perde arkasından isteyin. Bu onların ve sizin kalpleriniz için en temiz olanıdır diyor. Şimdi onlardan bir şey istediğinizde, onlar derken kimi kastediyor? Peygamberimizin hanımları. Hitap ettiği kim burada? Sahabeler. Evet, peygamberin arkadaşları. Bakın şimdi. Peygamberin hanımları derken, kadınlardan bir şey isterken perde arkasından isteyin demiyor bakın. Peygamberin hanımlarında. Kim onlar? Müminlerin anneleri. Yine Ahzab suresinde bakın. Peygamberden sonra nikahı başkalarına haram olan kadınlar. Misal verdiklerine bak şimdi. Bize nikahı haram olup annemiz mevkiinde ama tesettürde yabancı kabul edilenler. Annenden misal veremez sana öz annenden değil mi? Böyle bir şey mevzu bahis değil bakın. Nikahı haram. Annen mertebesinde ama tesettürde sana bir yabancı. Peygamberin hanımları. Bunlar sahabe, Allah'ın Kur'an'da çokça met ettiği insanlar. Hassasiyeti vurgulamak istiyorum. Yani onlardan bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Onların ve sizin kalplerinizin en hayırlı olanı. Demek bu mücerret lafızlar çocuklar. İstifade edilmesi gereken yer ifadelerin muhteviyatıdır. Onlardan bir şey istediğinizde sizin kalpleriniz ve onların kalpleri için en hayırlı olanıdır perde arkasından istemeniz. Peygamberin hanımları, müminlerin anneleri, çocukları kabul edilen insanlarla karşı karşıya kalsalar, kalplerinden bir kötülüğün geçmesi mümkün mü? Bu düşünülemesin. Peygamberin arkadaşlarının Allah'ın Kur'an'da met ettiği, imanda kıyamete kadar bütün insanlığın üstadı olan o insanların anneleri hakkında kalplerinden kötülük geçmesi mümkün mü? Bu da değil. Bütün bunun yanında sizin ve onların kalpleri için en hayırlı olandır demeden Murat ne olur çocuklar? Hassasiyeti anlamak istediniz değil mi? Bakın, karşı karşıya kaldığınız anneniz de olsa, kadına dönüyor, çocuklarınız da olsa, nikahınız haram da olan olsa, tesettürde yabancı kabul edilip en yakın olana bile takınacağınız tavır bu. Sana nikah haram olmayan, annen mertebesindeki olmayanlara takınacağın tavır herhalde daha çok farklı. Bu burada meselenin hassasiyetini, yani şeytana, fitneye, ifsada açık küçücük bir delik dahi bırakmamak için bu misal veriliyor. Neden misaller itaatlerde, İsyanlarda devamlı zirveden verilir. Bunu zannedersem anlatmışımdır. Mesela şöyle diyor. Siz diyor şahitliğe çağrıldığınızda hakkı söyleyin. Velev ki şahitliğiniz en yakınınız, ananız, babanız aleyhinde de olsa diyor. Bir insanın babası aleyhinde şahitliği zor iştir. Lehinde çok kolay. Yabancı birinin aleyhinde kolaydır, lehinde zordur. Onun için de en yakını misal veriyor, nikah haram, anan hükmünde oğlu nikah haram ama tesettürde en uzak sayılan insan oluyor. İşte ana, oğul bundan misal veriliyor. Eğer peygamberin hanımlarına, sahabelere bu emredilmişse çocukla biz ne demek oluruz? Bu çok açık. Canım birisi dese şimdi, bazen bu müşkülat getiriliyor. Senin herhalde sorduğundan birisi de buydu. Canım oradaki perde arkasından isteme peygamberin hanımlarına has. Evet. Haslık müsbette mi olur, menfilikte mi olur çocuklar? Burada. Haslık müsbetlikte olur. Benim annemin dışarıya çıkarken kapanmasıyla benim yanımda kapanması aynı mı? Haslık müsbette olur, menfilikte değil. Ne anladınız mı? Yani açılmayı, kapanmayı peygamberin hanımlarına has kılamazsın. Aksi has olur çocuklarının yanında. Buna anladınız mı? Bunu anladınız mı? Ya o kapanma peygamberin hanımlarına hastır. Çocuklarının yanında kapanması has mı olur? Annelerinin yanında onların kapanması has mı olur? Değildir. Tam aksine. Buradaki hususiyet müminlerin hanımlarına, sahirlerine kabul edilir. Yani onların daha çok kapanmaları gerektiği. Onlar bu kadar kapanıyorsa onlar hanımlar çok daha çok etmesi kapanması gerekiyor. Önce ayetleri bu yönle almalısınız çocuklar. Hemen metni yönüyle değil. Metin amelimizin sahih olduğunu gösterir. Yani kitap ve sünnete dayandığını. Yani okuduğumuz metin ya Kur'an olmalı ya sünnet olmalıdır. Ha. Farkına vardıysanız burada hem Kur'an hem sünnet ama sahabenin yaşantısını veriyor. Hani size iman mevzuunda misal verirken şu ayet-i kerimeyi zikrediyordum. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse o zaman hidayet üzeredirler. Bu ayet hatırladınız mı? Dikkatiniz mi dağılıyor? Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse o zaman hidayet üzeredirler. Sizin iman ettiğiniz gibi derken kimi kastediyor? Neden Resul'e senin iman ettiğin gibi demiyor da sizin iman ettiğiniz gibi diyor? Çünkü sahabenin iman ettiği Resul'ün onlara canlı olarak yaşattığıdır. Binaenaleyh müminlerin annesi bu mevzuda tek örnek verilecek insandır. Onların iman ettiği gibi derken neyi demek istiyor çocuklar? İman umum bir isim mi? Evet, umum. Onların namaz kıldığı gibi, onların oruç tuttuğu gibi, onların örtündüğü gibi örtünürseniz. Onlar en güzel şekilde yaşıyorlar çünkü Resul'dan direkt olarak. Bu açık. Onların örtündüğü gibi örtünürseniz tesettürde bu ayeti böyle alırız. Yani bu iman meselesi tesettürde düz olarak ele alınırsa, onların iman ettiği gibi iman ederseniz ancak hidayet üzeresiniz. Yani onlardan kasıt sahabeleri kasteten ele alınıyor. Yani onlar gibi kapanırsanız, bu açık çocuklar. Kur'an'dan delil alıyoruz, sünnetten delil alıyoruz. Kitap ve sünnet üzereyim demek, öyle yaşamak, doğruluk ala doğru yolda olmanın alameti midir? Hayır. Çünkü kitap sünnet doğrunun kendisi, onun üzerinde olduğunun alamet olması gerekiyor. Herkes kitap sünnet diyor. Aksini diyen var mı? Yok. Aslında kitap sünnet üzere olduğumuzun alameti olmalı. Kitap sünnet üzere olduğumuzun alameti sahabenin iman ettiği gibi iman etmek. Onların yani bu ayeti anlayıp yaşadıkları gibi yaşamak. Bunu anladınız değil mi? Kitap sünnet üzereyim demek. Onlara yapışmak ki doğru yolda olduğunun alameti değildir. Çünkü kitap sünnetin kendisi doğru yol. Doğru yolun üzerinde olduğunun alameti dışında olmalı. Yani ilk önce sahabenin iman ettiği gibi iman etmeye meşgul etmesi. Yani onların kapandığı gibi kapanmalısın. Onların namaz kıldığı gibi namaz kılmalısın. Onların oruç tuttuğu gibi oruç tutmalısın. Onların hacca gittiği gibi hac etmelisin. Ancak doğru yol üzere olursun diyor. İkinci aldığımız ayet-i kerimede ise ey peygamber hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle diyor. Hicap emri birine farklı, birine farklı mı yoksa üçünü birden mi zikrediyor? Üçünü birden eşit. Hanımlarına, kızlarına, müminlerin hanımlarına da emir aynı. Ha, peygamberin hanımlarına has bir şeydir diyecek bir taraf yok burada. Müminler, müminlerin hanımları daha farklı örtünebilirler. Daha az örtünebilirler. Böyle bir ifade yok. Bu hususiyete ayıran tek bir şey var bakın. Nisa'da eğer onlar yani erkeklere ihtiyaç duymayacak hale gelen kadın üzerindeki elbiseyi atabilir diyor. Bırakabilir. Ama bırakmamaları, örtünmeleri daha hayırlıdır diyor. Burada bak hassasiyet nasıl? Erkeğe ihtiyaç duymayan bir kadın üzerinden dış elbisesini koymasında bir beis yok diyor. Ama taşırlarsa, bırakmazlarsa bu onlar için daha hayırlıdır. Bu bile hayırlı olarak ifade ediliyor. Yani mükellefiyetlik bitmiş. Yani sorumlu değil, indirebilir. Bir çekicilik kalmamış artık. Bırakabilir. Bu mümkündür. Tutuyor şimdi başa aldığınız zaman bir kadın kızı. Ne zaman örtünme ona farzdır? Buluğ çağına erdiği andan itibaren. Ondan sonra ancak örtünmesi farzdır. Şöyle diyebilir miyiz? Tamam, benim kızım açık gelsin. Buluğa erdi yani kapatırım. Diyebilir miyiz? Diyebilir. Eğer o yaşta farzsa öyle diyebilir miyiz? Bu şekildeki arızanın en kötü noktası çocuğunu münafık yetiştirmektir. Daha önceden alıştırılması evet, çok hayırlıdır. Evet. Çok çok hayırlıdır. 12-13 yaşına gelmiş bir kızın o yaştan sonra kapanması kolay mı? Değil. Kabul edemez ki ona. Bu mümkün değil. Kapansa bile çocuk anasından babasından korktuğu için kapanacak. Okula giderken örtüyü çıkaracak, çantanın içine sokacak. Çocuğu da münafık yapan anası babası olur bakın. Ama küçükken çocuk buna yani alışmış, kendisinden bir parça olarak bunu kabullenmişse bu ona hiç yük olmuyor. Hiç yük olmuyor. Bu yüklüğün tesirini azaltmak için geleneksel tipini demek istemiyorum. Hiçbir zaman gelenekselle fırsat vermemek gerekiyor çocuklar. Ha. Kadını ve erkeği, kadını bir kadın, erkeği bir erkek tabiatında yani terbiye etmek gerekiyor. Bu küçükken olur şimdi. Nasıl oluyor şimdi? Küçücük bir kız çocuğunu düşün, daha çok küçük. Şöyle bunun aksini şöyle ifade eder. Tabii bu Avrupa yani nazariyesidir. Ama bizim kendi aslımızda da müşkülatları vardır. Başka yönle ele almışızdır. Bir erkek çocuğu 5 tane kız kardeşin içinde büyürse, ana ve baba bilinçsizse o erkek çocuğu nasıl bir karakterde büyür? Kız çocuğuna daha meyilli olur. Kız tabiatında büyür. Aynen bir kızı da 5 tane erkeğin içinde, yani erkek kardeşin içinde büyüdüğünü düşünün. O da erkek tabiatlı görürsünün. Erkek gibi tekme atar, yumruk vurur, onlarla top oynar, haşarlık yapar, çıkar, iner. Kızlarla da büyüdüyse oturur, evcilik oynar, bebek oynar. Bu tabiat üzere yetişir. Bu kaçınılmazdır şimdi. Bu insan tabiatında var, yetiştiği yere göre. Bu insan tabiatında bir insan ile insan arasında doğmuyor çocuklar. Siz Allah Resulü'nün koyun çobanı ile deve çobanı sairlerden misal verdiği hadisi okudunuz mu? Davar çobanları çok haşin, kaba, ağzı pis küfürbaz insanlardır. Koyun çobanları münis, uysal, latif, sakin insanlardır. Neden? Hep koyunla uğraştıklarından koyun çok sakindir bakın. Hiç yorulmazsın koyun giderken. Ama davar keçi böyle değildir. Yani hayvanların içinde kalmak, çokça kalmak bile insanlar üzerinde bir tesir yapıyor. Ana işgal ettiler burayı. Hadi oraya dur, gidin ya. Bunu anladınız mı çocuklar? Yani hayvanlarla bile meşgul olmanın insan üzerinde hayatı boyunca devam edeceği bir etki var. Yani uysal hayvanla uğraşan bir adam, uysal, ahlaklı, edepli böyle. Peygamberimiz diyor, her nebi çobanlık yapmıştır. Ben de Mekke elinin koyunlarını güttüm diyor. Koyun tevazuluğu getirir. Ama deve çobanı, davar çobanı, ha şimdi bizim oralarda davar daha çok, bizim buralarda deve yoktur, pis ağırlıdır, ağır sözlüdür böyle, galiz insanlardır. Bunun bile insan üzerinde bir tesiri varsa, bir kız çocuğunun, erkek çocuklar içerisinde, erkek çocuğunun, kadın kız çocukları içerisinde... Efendim? Aleykümselam. Estağfurullah. Ha, tamam ederler. Zannettim Ramazan geldi herhalde. Haber veririz sana, tamam mı? Az kaldı ha. Evdeki telefon çalışmıyormuş. Sizinki çalışmıyor mu? Tamam, tamam. Oldu buradan aradılar. Tamam, tamam. Varkum selam. Ne demiştim? Erkek çocuklarına bak. Şimdi erkek var, kız çocuklarının içinde. Ondan sonra götürdüğüm bir yer vardı. Tamam. Kız çocuğunun, erkek çocuklarıyla kız çocuklarının beraber yaşamasının tesiri de gayet önemlidir. O zaman bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Kızı tabiatından, fıtratından uzaklaştıran, erkeği fıtratından uzaklaştıran bir terbiye üslubunu evden kaldırmak gerekiyor. Bu nasıl başlar bakın? Aynen küçükken tabiatında olduğu gibi, nasıl bebeklerin evcilik oynama ihtiyacı vardır erkeğin tam aksi, kızı bu sefer, bak, ne yapıyorsun sen erkeklerin içine, çık bakayım. Küçükten böyle hissettirme. Erkeğe, hiç erkek çocuk kadınların yanına girer mi? Bak kapıyı vurmalısın sen girerken. O terbiyeyi Kur'an'da bile verirken, analarının babalarının odalarına girerken bile izin isteyerek girmelerini söylüyor. Çocuğa, anasına karşı, babasına karşı bile bu terbiye üslubunu veriyor. Bunu verdiğiniz zaman erkek erkeklik hisseder. Kadın da kadınlık hisseder. Bu tabiatına yerleşir. Ondan sonra örtünmek, kadın erkek ilişkilerinde ona ağırlık vermez çocuklar. Aksi oldu mu, öyle bir yaralar açarsınız ki ömür boyu bu yaralar telafi edilmez. Ya da aksini, kötülüğü işlemekten kendinizi kurtaramazsınız. Ben evlendiğimde, bizim en küçük kardeşimiz daha bebekti. Tabii benim yani... Eşimin evde normal bir gelin olarak yardım etmesi, ona bakması, onu yıkaması falan normal tabii bir halden oldu. Çocuk o kadar ülfet peyda etti ki, yani kardeşim, yani çocuğu gibi büyüdü. Fakat şöyle 9-10 yaşlarına gelmeye başlayınca alıştırmak gerekiyor, havasına gittik biz. Halbuki daha farz olmadan önce. Yani benim en küçük kardeşim de bu öyle bir iz yaptı ki, benim büyük oğlum da ona denk yaşta. Aynı kadının yanında büyüyorlar, aynı ailede. Kardeş gibi benim oğlumla, benim oğlum annesinin yanına giriyor. Bu diyor ki Sait girmiyor, ben niye giremiyorum? Bu çocuk da korkunç bir iz yaptı. Daha hala biz bu müşkülatı izah edemedik çocuklar. Kendisinde bir dışlanmışlık. Yani havası esti. Ya ben orada Allah'ın emrini tatbik etmeyecektim, ya da böyle büyük bir yaraya katlanma mecburiyetinde kalacaktım. Ne yapardınız? İkisi de bir bela olurdu. Yani o tarafa da gitsem bir bela, bu tarafa da gitsem bir beladır. Normal zihniyette olsa Anadolu'da kaldırma mümkündür. Bir kayının rahatlıkla bir evde dolaşması kadar basit bir olay yok, değil mi? Evet. Yaşamaya çalışsam korkunç bir yara açıyor. Evet. Aynı ortamdaki ben şu an size bu dersi yapan birisi olarak bile bu mevzuyu tam başardığımızı düşünmem. Evet. Yani düşünmek mümkün değil çocuklar. Aynı halde giderken biz sanki birinci yarayı unuttuk. Aile yaşamında biz aynı binada kız kardeşimle de beraber oturuyoruz. Kız kardeşimin çocuğu var, oğlum. Benim çocuklarımla aynı ortamda büyüdüler. Beraber. Tamam, büyükler haremlik selamlık takip ediyor da çocuklar aynı hislerle büyütmeye çalıştığımız halde bile bunlar kadın erkek şeyini evin dışından olan birisine yapmak gerekmiş. Benim erkek yeğenim şimdi dışarıdan gelen bir kız çocuğuna hadi bakayım sen bunun yanında duramazsın bunu anlamış. Benim kızım da dışarıdan gelen bir erkeğe bunun uygulanacağı zihin yani şey, anlamı, anlayışı oturmuş. Evet. Çocuk büyümeye başladı. Sen bak biraz büyüdün mü Zübeyde ablanın yanına giremeyeceksin. Çocuk oturup hüngür hüngür ağlıyordu. Biz tam bu ana geldiğimizde tehlikeyi anladık. İki, bir yara dururken ikinci bir yara açılacak. Sen giremezsin deyince çocuk ağlıyor hüngür hüngür. Sokmasaydık da büyüdüğünde korkunç bir yara daha açacaktı. Hemen kız kardeşimin küçük bir bebeği, yani bir bebeği olmuştu. Büyük olmasına rağmen biz kızıma, yani halası tuttu kızına sütünü emzirdi. Bari bu müşkilatı, bu fitneyi böyle aşalım derken. Şimdi bizim yaşadığımız toplum bizi İslam esaslarından tamamen uzaklaştırmış. Yani düzeldik dediğimiz yerde herhalde bu mevzuda yani ders yapan olarak düzeldik, düzeldik desek en iyi düzeldik diyen benim olmam gerekir. Ama bu kadar zaman aşamasında dahi çocuklar birçok müşkülatlar temelde halledilmemiş. Demek ki biz yüklenmeliyiz ki bizden sonraki gelenler daha rahat İslam'ı yaşayacakları bir ortam bulabilsinler. Aksi olursa bu pisliklerden kurtulmak mümkün değildir. Bu da meselenin şekliyle meşgul olduğumuzdan. Tamam, gülü çağına erdiğin zaman yüzünü gözünü kapayacaksın. Erkekler böyle yapacak. Bu şekil kurtarmıyor çocuklar. İnanın şu ortamda kapandığı halde, peçe de taktığı halde, kocası da Müslümanım dediği halde hepsi daha hala kayın, yani koca falan aileden kabul edilen güya insanlarla bir oturup kalkan insanlar vardır. Bu aşılamamıştır. Herhalde bizimkiler acele ediyor. Neyse bu böyle şey olsun. Öbür zannedersem sizin müşkülatınız öbür tarafta. Yok ben öyle kabul ettim, fazla girmedim. Bunları ele alırken çocuklar şeklinden daha çok meselenin ihlas yönüne ve ruhu yönüne bakmanız gerekiyor. Çünkü bu ibadeti geçerli bir şekilde yapabilmeniz için, yaşayabilmeniz için en çok muhtaç olduğunuz bu yönüdür. Ve şu an hakikaten size baktığım zaman çok ufak teferruat müstesna hepiniz bu işi hakikaten halletmişim. Güzel, kapanma. Ama ruhi yönünün ihmali daha hala bende varsa herhalde bir başkalarında da olması mümkündür. Yaşadığımız ortama göredir bu. Böyle almanızda inşallah hayır var. Bu da bu mevzudaki ayetlere, hadislere yaklaşırken mücerred lafızlarla yaklaşmamanız gerekiyor. Bu ayetin, bu nasların etrafında oluşturulan, buna farklı manalar kazandıran nasları da dikkate alma mecburiyetindesiniz. Hocam, Kur'an'ın yaptığı hicap şey var ya, hicapta. Orada vücut örtüsü meselesinde diyor ki, kendi Nur suresinde, Nur suresi 32. ayet. 31'de. 31, o ayette Tehlallah söylüyor. Hani orada diyor ya, el yüz ayaklar müstesna, mısır vücudunun diye kısımlarını. Ayette el yüz ayak, el yüz değildir. Kendinden görünenler müstesna. O, kendiliğinden görünendir. Hocam orada şey diyor, yüz örtmek ne sonradan çıkarılan bir şeydir dinde, bidattır, ne de farz olan bir şey değildir. Ne de illa bir emirdir. İlla bir emir değildir. Ne bir emirdir birilerinin dediği gibi, evet, ne de bir bidattır bazılarının dediği gibi. Evet. O yüzden diyor işte onu kişinin şeyine bırakıyor yani. Hani Allah Resulü'nün hanımlarından örnek veriyor. Takvadandır diyor. Ve şey diyor orada bir de. İşte iki kişi yaparsa ne günaha girer, günaha girmez. Hani bidat olmadığı için. Yapmazsa günaha girmez, yaparsa sevabı var. Fazilettir. Evet, fazilet vardır. Bu bu konuda. Peki, bir de kendi şeyini hocam, kendi fikirlerini şey yapmış. Ve kendine sunduğu bütün hadisler, delillerin hepsinde Resulullah'ın döneminde sahabeler arasında özellikle Ömer'den nakledilen hadisler var. Orada tamamen oradaki gelen kadınların, görüşülen Müslüman kadınların yüzlerinin açık olduğuna işaret. Oradaki zikredilen hatta var. Hocam bir hadis veriyor. Hanımlardan hepsi Resulullah için, Resulullah'la beyatlaşmak için geliyor da gözünde sürme yok, elinde kına yok diye. Onu tekrar gönderiyor. İşte Müslüman hanım gözünde sürme. Şimdi meselenin nas yürü, ihlas yürü aldığı zaman naslardaki sebatı şöyle tespit etmelisiniz. Ahzab'daki ey peygamber mümin hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle. Cilbaplarından bir kısmı ile örtünsünler. Bu onların tanınıp eziyet edilmemeleri için en hayırlı olanıdır diyor. Bu tercümemi yazabilirsiniz bakın. Ey peygamber hanımlarına, kızlarına, müminlerin hanımlarına söyle. Cilbaplarından bir kısmı ile. Bu tercümeyi orada bulamazsınız. Cilbaplarından bir kısmı ile yudunine aleyhine min celabibihinne. Bu tercüme orada yok bak. Cilbaplarıyla örtünsünler demiyor. Cilbaplarından bir kısmı ile örtünsünler. Yani üzerlerinde zaten olan elbisenin bir kısmı ile örtünsünler diyor. İfade bu. Bu onların tanınıp eziyet edilmemeleri için en iyi olanıdır diyor. Ha. Şimdi şurada farklı bir ifade koydum ben. Cilbablarından bir kısmı ile örtünsünler. Bu o tercümelerde görmediğinizdir. Aksi yanlış bir tercüme şimdi burada. Cilbablarıyla örtünsünler değil. Cilbablarından bir kısmı ile örtünsünlerdir. Bu bir. Şimdi onların tanınıp eziyet edilmemeleri için en hayırlı olan derken Ayşe validemizin ilk hadisini biliyor musunuz? İftira hadisini. Nasıl bir iftira hadisinde? Rica ederler. İstirca sesiyle uyandım. Onu karşımda görünce hemen o beni hicaptan önce de tanırdı diyor. Yüzünü kapıyor. Şimdi bu kelimelerin üzerinde durun. Hicaptan önce derken hicap emri ne burada? Üzerini örtülmüyor çocuklar. Hicap katiyen kadının üzerini örtmesi değildir. Bunu anladınız mı? Üzerindeki olan cilbaptan bir parçasıyla yüzünü örtüyor. Yani hicap dediğimiz emir yüzü örtme emridir. Değilse vücudu bedeni örtme değil. Ondan evvel kadınlar açık saçık mı geziyordu? Hatta Mekke'de bile Rukiye peygamberimizin kızı Rukiye ile arasında bir şey var. Salih'in hanımı gelmedi mi? Hayır. Aralarında bir müşkülat olay var. Arafat'ta hacılara tebliğ ederken Allah Resulü yoruluyor. Bir ağacın altında dinlenmek için oturuyor. O sırada kızı Rukiye'ye geliyor. Elinde su kabıyla. Peygamberimizin eline su döküyor, içiyor, elini yüzünü yıkıyor. O sırada Rukiye'nin gerdanı açıkmış. Kızım gerdanını kapa diyor. Yani daha Mekke'deyken bile tesettürün bu kısmına dikkat edilen taraf var. Değilse hicap gelmeden evvel Müslüman kadınları açık saçık gezinmiyorlardı. Oradaki hicap emri yüzün kapanmasıdır. Üstünü örtme değil, Ayşe validemiz üstünü örtmüyor, örtlüydü. Sadece uyku şeyiyle yüzün açıktı ve hicaptan önce de tanırdı deyip, yüzünü kapıyor. Şimdi ayette tanınıp eziyet edilmemeleri sözüyle o beni hicaptan önce de tanırdı deyip yüzünü kapamaya alakalandırabildiniz mi? Bunu anladınız değil mi? Hicap yüzü örtmedir. Tanınmama onu kapamadır. Açık tutarsan kapanır. Bu anlaşıldı mı? Şimdi bu ayetin tefsirini